ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद दो अध्याय दास श्लोक 49 और 50। श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवादित। यदि यह सत्य है तो हम यह किस तरह कह सकते हैं कि अस्थि गुलाब ने वृंदावन जी के ऐसा सुंदर रूप प्राप्त किया, अल्पत्यता के कारण ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा रहा है। सृष्टि तथा संहार के उपयुक्त वर्णन से हमें यह समझना चाहिए कि सर्वव्यापी होने से परम चेतना प्रत्येक वस्तु का पूरा ध्यान रखती, परमेश्वर की सर्वव्यापकता का तथ्य यही। विपट भौतिकता वादी से भी बढ़कर मूर्ख व्यक्ति अपने को गुणातीतवादी ध्यानवादी कहते हैं और अपने में सर्वव्यापी चेतना पाए जाने का दावा तो करते हैं किंतु कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते। ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को यह भी पता नहीं चल पाता कि दीवार से उस ओर क्या हो रहा, फिर भी वे पर पुरुष की सर्वव्यापी चेतना से अपने को संबंधित होने का झूठा गर्व करते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी श्रीमद् भागवत का सुनना सहायक बनता है, इससे उनकी आंखें खुल जाएंगी और उन्हें पता चलेगा कि परम चेतना का दावा करने से ही कोई परम भावना से भावित नहीं हो जाता। इस भौतिक संसार में प्रमाण देना होता है कि उन्हें ऐसी परम चेतना प्राप्त है, किंतु नैमिषारण्य ऋषि और एक भौतिकतावादियों तथा झूठे अध्यात्मवादियों से ऊपर थे, अतः वे अधिकारी व्यक्तियों से द्वितीय विषयों की वास्तविक सत्यता जांचने के लिए सदैव इच्छुक थे। हमारे हमारे सभी गुरुकुल में मुख्य विषय श्रीमद् भागवत की कथा है और सामान्य स्कूलों में मुख्य विषय है सब भौतिक इतिहास भूगोल तथाकथित विज्ञान राजनीति इत्यादि। तो हमारे गुरुकुल छात्रों थोड़े बड़े होने के बाद वयस 13, 14, 15 ऐसे है जो हमारे गुरुकुल में रहते ब्रह्मचारी गुरुकुल वासान निवास करते हैं और मायक संसार से बहुत दूर रहते हैं। पूरे संसार तो मायक संसार, परंतु ये सब नगर शहर में जिसमें माया का वैभव प्रकट बहुत है, वो वहां से दूर रहते। तो हमारे गुरुकुल छात्रों थोड़े बड़े होने के बाद तो मायक संसार के बारे में जानना बहुत उत्साही होते। आप हमको बताए राजनीति आजकल वो समाचार में क्या आते हैं और भूगोल और इतिहास और कस वो शारी क्या बोलते हैं षड्यंत्रिक बाय कॉन्स्पिरेसी थ्योरी षड्यंत्रिक क्या बोलते हैं वादों एक और शब्द है वो हिंदी में आते है दशचक्र, नहीं वो बंगाली में आते है षड्यंत्र दशचक्र, दो शब्द है। तो इस तात्पर्य उनको देखना चाहिए। कि सामान्य लोग उत्साही है भौतिक जगत में, भौतिक जगत के बारे में विषय सुना, और आध्यात्मिकवादियों की रुचि है भगवान के बारे में सुना, विशेषकर आध्यात्मिकवादियों में अलग अलग स्तर है, दो मुख्य श्रेणी है, निर्विशेषवादी और वैष्णव। तो निर्विशेषवादियों माया का जंजाल से बहुत दूर रहना चाहते, और इसलिए प्रायेण देव मुनयो स्वविमुक्ति कामान मौनं चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठाः। वे सब बड़े बड़े नागरों से बहुत दूर रहते क्योंकि उनकी इच्छा है इस मायक संसार से मुक्त होना। परंतु वैष्णवों प्रहलाद महाराज जैसे शोचेत तो विमुख चेत स इंद्रिया माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढ़ान। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैं उस प्रकार मोक्षाकांक्षी नहीं हूं, मैं देखता हूं कि सब मायाबद्ध जीव, मायिक सुख प्राप्त करने के लिए बहुत उत्साही है। वे नहीं जानते कि उससे उनके दुख अनुभव होते हैं, तो उनका उद्धार करने के लिए मैं शोक करता हूं। तो इस प्रकार वैष्णवों प्रयास करते दूसरों का उद्धार करना। वैष्णव भक्तों में दो श्रेणी है, भजनानंदी गोष्ठियानंदी। भजनानंदी शब्द का अर्थ है ऐसा वैष्णव जो स्वयं का भजन में संतुष्ट रहते, और अवैष्णवों से दूर रहते, असत संग से दूर रहते। असत संग त्याग ही वैष्णव आचार। चैतन्य महाप्रभु बोले कि वैष्णवों के मुख्य कर्तव्य है असत संग से दूर रहना। तो फिर भी चैतन्य महाप्रभु और भी बोले, चारे देखो थारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु है थारो आदेश। तो सर्वत्र कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए, कौन करेंगे, अभक्तों नहीं करेंगे, वैष्णवों करेंगे। तो इस आदेश चैतन्य महाप्रभु एक कुर्म नामक ब्राह्मण को प्रदान किए, और वो ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु को बोले कि मैं इस मायक संसार में हूं, या आपके साथ में जाऊंगा। इस ब्राह्मण का प्रस्ताव था मैं इस मायक संसार तापत्राय और सहन नहीं कर सकता हूं। चैतन्य महाप्रभु बोले यहां रहो, और इस प्रकार प्रचार करो अपने देश में, थारो ए देश, और इस प्रकार यदि तुम कृष्ण भक्ति कृष्ण उपदेश प्रचार करोगे तो कभु ना बाधी बे थोमाय ए विषय थरंग पुनरापि ए ठाई फावे मोर संग। तो यदि तुम कृष्ण उपदेश प्रचार करोगे तो मायिक तापत्राय आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक क्लेश विषय तरंगा तुमको स्पर्श नहीं करेगा। और फिर इस स्थान में मेरा संग मिलेगा। तो वो ब्राह्मण वो चैतन्य महाप्रभु के साथ, परिव्राजक चैतन्य महाप्रभु के साथ जाना चाहते। चैतन्य महाप्रभु बोले यहां रहो और कृष्ण भक्ति प्रचार करने से तुम माया का स्पर्श से सदैव विमुक्त रहोगे और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो कृष्ण भक्ति प्रचार करने चाहिए। और कैसे हम प्रचार करें, क्या क्या क्या क्या प्रचारित होने चाहिए? श्रीमद् भागवत में सर्वोत्तम विषय है कृष्ण लीला, कृष्ण की व्रज लीला। मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह इत्यादि अवतारों का वर्णन भी है, परंतु वो श्लोक क्या है, नरतनु भगवान है जय रूप नर रूप सर्वोत्तम, अभी तो याद नहीं है। कि भगवान है, भगवान के सबसे रसमय रूप है इनके नर रूप, नर जैसे रूप कृष्ण, कृष्ण का रूप। और इनकी लीलांग में सर्वश्रेष्ठ है व्रज लीला, और व्रज लीलांग में श्रेष्ठ है रास लीला। तो यदि हम जनता में प्रचार करेंगे रासलीला की कथा, तो कैसे सामान्य लोग समझ रहे? उनकी पहली बात है कि कृष्ण की लीला के बारे में और कृष्ण की स्थिति, तो कैसे कृष्ण भगवान है उनका कुछ पता नहीं चलते। और दूसरी बात है कि कुछ लोग यदि उसके बारे में कुछ सुनना है, जो भारत में तो प्राय सब लोग तो कम से कम कृष्ण लीला ब्रज लीला के बारे में कुछ सुनना है, परंतु उसमें आम लोग खास रुचि नहीं है। यदि हम भारत में क्रिकेट के बारे में बात कहेंगे, पॉलिटिक्स के बारे में बात कहेंगे, तो लोग तो ज्यादा आकृष्ट होंगे। यदि हम कृष्ण लीला के बारे में कहेंगे, और यदि हम इस श्रीमद् भागवत का तत्व ज्ञान कहेंगे, तो कितने लोग इसमें रुचि लेंगे? यदि हम नूनं प्रमतः कुरुते विकर्म यदिन्द्रिय प्रीत्य आप्नोति न साधु मन्य यत आत्मनो यमसन्नपि क्लेशद आसदेह, यदि हम इस प्रकार श्लोक का प्रचार करेंगे, तो कितने लोग इसमें रुचि लेंगे? यदिन्द्रिय प्रीत्य, इंद्रिय प्रीति, यदि हम इंद्रिय प्रीति कहेंगे तो लोग तो उत्साहित होंगे, ओ कैसे हम मिलेंगे। लेकिन इस श्लोक का अर्थ है तो इंद्रिय प्रीति हमारा दुश्मन है। और सब जो इंद्रिय प्रीति, इंद्रिय सुख के इच्छुक है, सब प्रमाता है, या साधारण भाषा में पागल है, नूनं निस्संदेह, नूनं प्रमथा कुर। और प्रमाण क्या है, किसी व्यक्ति किसी दूसरे को पागल बोल सकते, या तुम पागल हो, पागल हो, पागल हो, ऐसे कहने से कुछ नहीं। तो प्रमाण क्या है, क्या प्रमाण है कि ऐसे लोग पागल है जो इंद्रिय प्रीति चाहते हैं? तो प्रमाण है कि वे विकर्म करते, पाप कर्म करते हैं, जिससे उनका पुनरापि जननम, पुनरापि मरणम, पुनरापि जननी जाठरेशानम, जिससे उनको बार बार जन्म लेना है, बार बार मृत्यु प्राप्त होते, बार बार इस प्रकार दुख मिलते हैं। तो यही प्रमाण है कि वे सब पागल है। यदि हम कहते हैं कि वो कुछ तार है, इलेक्ट्रिक तार, उसको छुओ मत, वो लाइव है, तो फिर भी छूते शॉक में होता, तो ऐसे मत करो, शॉक लगेगा। तो फिर भी दूसरा बार, तीसरा बार, असंख्य बार, बार बार, कैसे पागल लोग जानबूझ करके आत्महत्या करते हैं। तो कैसे हम प्रचार करेंगे? तो श्रीमद् भागवत में एक ये प्रस्ताव है, ये श्रील प्रभुपाद और पूर्वाचार्यों के व्याख्या में, कि मायाबद्ध जीव इस संसारिक तथाकथित सुख में रुचि लेते हैं। तो पहले भगवत कथा, भगवान की कथा जो आध्यात्मिक है, जो इस मायिक संसार के अतीत है, तो पहले वो सब पूर्ण आध्यात्मिक लीलाएं के बारे में नहीं कहना, पहले भगवान की सृष्टि लीला कहना चाहिए। कैसे भगवान अहम सर्वस्य प्रभवो मथा सर्वं प्रवर्तते, किस प्रकार भगवान इस भौतिक संसार की सृष्टि करते या करवाते हैं, और कैसे भगवान इदम ही विश्वं भगवान वेतर, कैसे भगवान इस भौतिक विश्व से भिन्न है और अभिन्न है, कैसे उनका प्रभाव से और इनकी शक्तियां से सब कुछ इस भौतिक संसार में चलते, पराज शक्ति विविधाय विश्व न थस्य कार्यम कारणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। पराज शक्ति विविधाय श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बला क्रिया। भगवान का कुछ करना का जरूरत नहीं है, वे सबके ऊपर है, कोई इनके समान नहीं है, कोई इनके अधिक नहीं है, इनकी शक्तियों असंख्य है, जिनमें स्वभाव पराज शक्ति विविधाय श्रूयते स्वभाव की ज्ञान शक्ति, बाला शक्ति, क्रिया शक्ति, इस शक्तियों से भगवान इस भौतिक संसार को सृष्ट करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। तो ये सभी बात है। तो कैसे भगवान इस भौतिक संसार में प्रवेश करते हैं, तो फिर भी ये भौतिक पदार्थों से पूर्ण पृथक रहते हैं, उसके बारे में भी जड़ भौतिकवादियों को कहना चाहिए, इतिहास, भूगोल इत्यादि भगवान के बारे में, जैसे इतिहास, इतिहास लोग जो पूर्व काल में क्या हुआ, कैसे हुआ, उसका फल क्या हुआ, वो सब समझ सकते चाहते हैं तो उनको महाभारत की कथा कहना चाहिए। यही इतिहास है। और इतिहास है कि भारत में बुद्ध देव आए हैं, उनके पश्चात शंकराचार्य, फिर रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य। तो इस प्रकार धर्म का इतिहास कहना चाहिए। और वास्तव में ये सब आचार्य का प्रभाव किसी राजा या रानी का प्रभाव से बहुत अधिक पड़ता था, क्योंकि आज तक बुद्धदेव का प्रभाव चलते दुनिया में। और उस समय वो बुद्धदेव के थोड़े पश्चात अशोक, अशोक राजा आया था। और कौन कौन बड़े बड़े राजा थे इस भारत में, वो गुप्त, गुप्त वंश था ना, वो चंद्रगुप्त। और महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध है शिवाजी, और उस समय टिपू सुल्तान। तो ये सब नाम है लेकिन वे चले गए। और आज की राजनीति में उनका कुछ भी प्रभाव नहीं है, सब चले गए। लेकिन बुद्ध देव जो बोले, शंकराचार्य जो बोले, उनका प्रभाव आज तक चलते। तो वास्तव में इतिहास में सबसे बड़े है आचार्यों और मनीषीगण, फिलोसोफर। तो इतिहास और क्या क्या सुनना चाहते, षड्यंत्र क्या, एलियंस, उस तो वो सब श्रीमद् भागवत में है। तो कैसे अन्य लोगों से लोग आए थे, आज नहीं आते, क्यों क्यों नहीं आते, क्योंकि हम योग्य नहीं है उनका दर्शन करने के लिए। अब पूर्व काल में देवगण इस भूमि में आए थे, जब बड़े बड़े राजा तो यज्ञ बनाया, लेकिन आजकल ऐसे यज्ञ नहीं होते। देवगण आते ही संकीर्तन यज्ञ में, लेकिन हम नहीं देखते, हम योग्य नहीं देखना। तो इस प्रकार ये वो आप जो गुरु शिक्षक है, तो आप की कुशलता होगा आपके छात्रों को इस भौतिक संसार के बारे में ज्ञान प्रदान करना श्रीमद् भागवत का परिप्रेक्ष्य के अनुसार। हम सभी विषय के बारे में बात बोल सकते इस भौतिक संसार में, यदि हम श्रीमद् भागवत शास्त्र चक्षु श्रीमद् भागवत का दृष्टिकोण से कहते हैं। और श्रीमद् भागवत का दृष्टिकोण है कि इस भौतिक संसार में सब कुछ जो चलते, सब कुछ जो चलेगा, सब कुछ जो चलेगा, तो सब कुछ मिलके एक बड़ा शून्य होता है, उसमें कुछ भी अर्थ नहीं, निरार्थ एक शब्द है। तो सब कुछ जो चलते चलेगा चलेगा, इसका पूरा वर्णन है एक शब्द में, निरार्थ, निरार्थ। और अर्थ क्या है, परमार्थ। और परमार्थ है श्रीमद् भागवत में, इसलिए इस अध्याय का नाम है भागवतम इज द आंसर टू ऑल क्वेश्चंस। भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। श्रील प्रभुपाद का एक गुरु भाई थे कृष्णदास बाबा जी, तो बहुत विद्वान थे, पूरा शास्त्रज्ञ। और यदि किसी भक्त या अभक्त इनसे कुछ पूछे, उनका उत्तर था हरे कृष्ण। कैसे हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकेंगे? हरे कृष्ण। मेरा मन में बहुत गंदगी है, कैसे निकालना? हरे कृष्ण। कौन अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे? ऐसे प्रश्न उनसे कोई नहीं पूछे, लेकिन उनका उत्तर सभी प्रश्न को उत्तर हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। क्योंकि भगवत सभी प्रश्नों का यथार्थ उत्तर या सब उत्तर भगवत में है, वो हमारा एक कर्तव्य है। हमारी कुशलता ऐसे होना चाहिए कि हम सबको, मूर्ख जनता को दिखाना चाहिए कि सब प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवत में, सब व्यवहारिक समस्याओं का समाधान हम मिल सकते श्रीमद् भागवत में। शिल प्रभुपाद चाहते थे वो इस प्रकार प्रचार करना कि दुनिया में सभी समस्याओं का समाधान हम दे सकते। उस समय पाश्चात्य देशों में पेट्रोल शॉर्टेज बहुत बड़ी समस्या थी, पेट्रोल का अभाव, पेट्रोल का अभाव था। तो वैष्णव विचार के अनुसार पेट्रोल का अभाव कैसे समाधित हो सकते? शिल प्रभुपाद का उत्तर है पेट्रोल को प्रयोग मत करो। अगर किसी जगह जाना है तो पैदल से जाओ या बैलगाड़ी से जाओ, पेट्रोल का जरूरत नहीं है, फिर पेट्रोल का अभाव तो कोई समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस प्रकार सभी समस्याओं का समाधान है और पूर्ण समाधान है। कैसे? यज्ञान निवर्तन थे धाम परम, उसी जगह जाओ जिसमें ये सब समस्याओं नहीं है, नहीं तो पुनरापि जननम पुनरापि मरणम। जब तक हम इस भौतिक संसार में है तब तक ये सभी समस्याओं चलेगी। और मूर्ख लोग सोचते कि हमें ऐसे प्लानिंग कमिटी क्या बोलते हैं, योजना आयोग तो स्वाधीन भारत के पहला सरकार, वो सर्वप्रथम ऐसे प्लानिंग कमीशन या प्लानिंग कमिटी बन। और शिल प्रभुपाद उसके बारे में बहुत ऐसे खंडन किया और हास्यास्पद जैसे होने लगा, प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, बीच में सब मर जाते और फिर दूसरे लोग आते प्लानिंग प्लान प्लान प्लान। और माया का प्लान हमारा प्लान से बहुत बड़ा है। और माया हमारा प्लान है इंद्रिय प्रीति, और माया का प्लान है ठीक है इंद्रिय प्रीति, इंद्रिय तर्पण करो। तो इस बार की मानव रूप में और संतुष्ट नहीं था तो अगले बार कीट कृमि के रूप में प्रयास करो, और उस शरीर में भी संतुष्ट नहीं हो तो ठीक है उसके बाद मत्स्य का शरीर में प्रयास करो। और इस प्रकार 84 लाख जीव जाति में हम प्लानिंग करते, योजना करते कैसे हम सुखी होंगे। और ये सब बहुत प्रयास करने का चरम फल क्या होता है? जिफर, कुछ नहीं। तो इसलिए हमें प्लानिंग करने चाहिए भगवान के धाम जाना। लेकिन लोग तो नहीं जानते, अनाथ पशमंग साक्षात भक्ति योग मधोक्ष लोकर्चाचान विद्वांस चक्र सात्वत संहितम। तो लोग नहीं जानते कैसे ये सब अनर्थ, ये सब अयाचित दुखों से वे मुक्त हो सकेंगे। तो उत्तर है श्रीमद् भागवत में। तो हमारे गुरुकुल छात्रों को ऐसी शिक्षा देना चाहिए। ठीक है, देखो देखो दुनिया में क्या है, बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ छाया भाजी ऐसे है। कितना ब्यूटीफुल देखते है, लेकिन उसमें कुछ नहीं है। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन? सभी प्रश्न का उत्तर है श्रीमद् भागवत में। यदि किसी का प्रश्न हो श्रीमद् भागवत का। नो क्वेश्चन। ऑलराइट। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।